بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحث و نظر فقہ شافعی کوکن، زیر نگرانی مفتی رفیق محمد شفیع پورکر مدنی دامت برکاتہم، مرتب مفتی فیاض محمود برمارے حسینی دامت برکاتہم. سوال نمبر ایک، آج کل مرغیوں کے فارم کی طرح تیتر کے بھی فارم پائے جاتے ہیں اور لوگ تیتر کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ جواب، شریعت میں پنجوں سے شکار کرنے اور چیر پھاڑ کرنے والے پرندوں کے علاوہ پرندے کھانا جائز ہے، اور کبوتر بگلا جیسے پرندے کھا سکتے ہیں. تیتر کو عربی میں الحجل کہتے ہیں، اور فقہا نے صراحت کے ساتھ جائز پرندوں میں اس کا شمار کیا ہے، لہذا تیتر کھانا جائز ہے، اس لیے کہ تیتر بھی طیب اور پاکیزہ پرندوں میں شامل ہے. واللہ اعلم. اجابہ مفتی اسجد کردمے و مفتی مبین پارکر دامت برکاتہم.